krotka dzisiaj, panie Budziku. No nie, no przecież 1 maja to wiadomo, jakiś to kwiat sponsorował ten dzień właśnie. Czwartek, 1 maja, jak nic, czerwona kartka w kalendarzu. Jeszcze 121 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się dosłownie za chwilkę, a zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa prawie 15 godzin, a to oznacza z tych naszych porannych już majowych wyliczeń, że dzień 3,1 dalej, przecinek. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 7 godzin. Tak najogólniej to ujmijmy. Imieniny Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza i Józefa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tak, tak, świętującym święto ludzi pracy. Także święto Józefa, rzemieślnika. A tak poza tym ogólnopolskie święto kaszanki. Tak czy inaczej chcielibyśmy wszystkich państwa pogodzić. Tych, którzy pracują i nie tych, którzy na majówce. A zatem do hymnu. I uśmiech na twarzy. To trójka, 6 minut po 5. Boy, Still Bruce na dzień dobry. No tak też bywa, z takim właśnie zacięciem. Jednak do pracy pan synoptyk się wybrał się. 9 minut po 5. I co nam tu daje? Pochmurny i deszczowy dzień w północno-zachodniej połowie kraju oraz od Górnego Śląska przez Małopolskę i Podkarpacie poroztocze możliwe burze, ale w pozostałych regionach przejaśni się. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Najniższa temperatura nad samym morzem 16-17 stopni, w głębi kraju 20-22, no i 22 to wartość temperatury w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, tam do 23. Get Remembered. 13 minut po godzinie 5. Państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Darka. Tych nie śpią posterunek kolejowy, rzecz jasna, czynny. Sygnały również te od tych z Państwa, którzy z jednej strony przy budziku, przy trójce, ale z drugiej już właściwie tak napoczynają albo chcieliby zabrać to, co swojego właśnie z tego weekendu majowego. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie majówkę, i taki też sygnał od pani Ani. Panie budziku, pamiętam, kiedy rozpoczynamy sezon zimowy czy narciarski, mówimy, że to już czas zmienić opony z letnich na zimowe. Kiedy rozpoczynamy sezon, dajmy na to, wakacyjny czy grillowy, również. No, ostatnie odliczanie do matur, ale nie o tym. Jeszcze przecież nie było hasła majówkę, czas zacząć. I takie oficjalne rozpoczęcie, to może też i z dedykacją dla wszystkich pracujących, może i z branży kolejowej właśnie. Oficjalnie, no niech będzie 14 minut po godzinie 5, czwartek, 1 maja, majówkę uważam za otwartą. Andzia, a pani Marta z Piaseczne o tym, że tak, tak, tak, właśnie tak, majówkę czas zacząć. Scena na rynku w Piasecznie stoi, więc kierunek miasto. Pozdrawiamy wszystkich, którzy rowerkiem nie tylko jak co dzień do pracy, ale także od święta. A ja dziś uczczę dzisiejsze święto w ogrodzie i takiego pięknego, dobrego, pachnącego dnia życzę pani Aneta. Gdzie majówka? No na przykład na skraju Puszczy Knyszyńskiej. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Pan Paweł z Łosic także podpisuje dzisiejszą odświętną listę budzikową. Pozdrowienia z Żor od pana Grzegorza, plus 7, chmury pół na pół, no a teraz zjazd do bazy białym Holendrem, szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. Na przykład na majówkę na Mazury podążają Misio i Julek z Torunia. Wszystkiego dobrego, także pan Jacek o tym, że Sieradz wstaje, skoro świt, do Wrocławia na autobus, by bić gitarowy rekord. O tym jeszcze pewnie będziemy mówić i będziemy ściskać wszystkich gitarzystów i fanów wiosła. Kto najlepiej gra na wieśle? No wiadomo. Jeszcze pan Piotr o tym, że komunikacja miejska na trasach Śląska i Zagłębia nie śpi, z linii 160 macha radośnie pan Piotr. No to uwaga, uwaga pasażerowie, taka piosenka czepialska. Można próbować podśpiewywać wraz z panem, który ukrywa się pod pseudonimem George Ezra. Na budziku 18 minut po 5. Odjeżdżamy. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, me or you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for

128 lat temu Amerykańska Federacja Pracy na znak protestu przeciw złym warunkom pracy w fabrykach ogłosiła w Chicago masową akcję strajkową. Przywódców strajku skazano na śmierć, a na pamiątkę tych wydarzeń 3 lata później druga międzynarodówka proklamowała 1 maja świętem Międzynarodowej Solidarności Proletariatu. To był rok 1886. W 1931 roku miało miejsce oficjalne otwarcie przez prezydenta Herberta Hoovera biurowca Empire State Building w Nowym Jorku. Był to wówczas najwyższy budynek na świecie, przypomnijmy, 102 piętra i 381 metrów wysokości. Rok 1931. 66 lat temu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy kolarski wyścig pokoju na trasie Warszawa-Praga-Warszawa. To jedna z największych światowych imprez kolarstwa amatorskiego. To był rok 1948. Równo 20 lat temu zginął podczas wyścigu samochodowego Ayrton Senna, brazylijski kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, zaliczany do grona najlepszych kierowców w historii tej dyscypliny. Pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z tymi zawodami. Zginął w 1994 roku. Ayrton Senna. A 10 lat temu Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Oczywiście dziś wielokrotnie o tym będziemy mówić. Szerzej także w porannej audycji zapraszamy do trójki. A z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o tym, że równo rok temu zmarł Chris McDaddy Kelly, muzyk Chris Cross. Przypomina się młodość, przypomina się dzieciństwo niektórym. No ciekawe. Chris Cross w muzycznym trójkowym kalendarium. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't. Inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, war crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all act. So when they ask, do they rock, say believe it. Mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you. Jump, jump. A daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't. Cause I'm the make it and make it and make it and make it a Mac Daddy. Make it and make it and make it and make it a Mac. Cause I'm the make it and make it and make it and make it a Mac Daddy. Chris Cross w muzycznym trójkowym kalendarium. Kto by pomyślał, to jakby wczoraj, jakby wczoraj. A człowiek, zresztą to wynika także z porannej państwa korespondencji, miał lat naście. No tak, to rok 1992. A tych dwóch panów, którzy to tak wywrot na wywrot, pamiętają państwo, w związku z niestety śmiercią jednego z nich równo rok temu zmarł Chris MacDaddy Kelly, muzyk tejże formacji. To w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego wrócimy za chwilę, a teraz co do sekundy, 5:30. A zatem czas na prognozę pogody. Ma być pochmurno i deszczowo w północno-zachodniej połowie kraju oraz od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie po roztocze możliwe burze. W pozostałych regionach będzie się przejaśniać. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. W dzień od 16 stopni nad samym morzem, 17-18 na północy. W większości regionów od 20 do 22, tylko Dolny Śląsk się wybije. Tam najcieplej dziś do 23 stopni. Trójkowy budzik. Well, I woke up so early this morning. The alarm ringing right in my head. It's not that I like complaining, I just wish that I could go back to bed. Sleeping is my favorite occupation. Sandman, he's my best friend. But if he takes me away for one more dream, I'll be late for school again. 'Cause I've got that early morning wake up, get dressed, breakfast time, brush my teeth, catch that school bus thing. And if I don't start moving more quickly, I'll be too late to hear that school bell ring, ding-a-ling, ding-a-ling. I'll be late again. Well, my little boy is lying so sweetly. He sleeps in the bed next door. 'Cause he's in kindergarten, that boy can sleep for 2 hours more. Eat your heart out. My big sis, she's locked in the bathroom. How she can live in that place, I just don't get. Hold your horses. Spending hours playing with makeup and perfume, and I just need to get a little bit worse. Chill. 'Cause I've got that early morning. Get dressed, breakfast time, brush my teeth, catch that school bus thing. And if I don't start moving more quickly, I'll be too late to hear that school bell ring, ding-a-ling, ding-a-ling. I'll be late again. I try to get up before sunrise. The early bird catches the worm. All my trying, still the most tardy kid in that school this time. Oh, I'm running, running, running to the bus stop. The bus is pulling right away. Well, I'm screaming and I'm yelling at my friend, the bus driver. I'm begging her to stay. The bus is slowing down and now it's stopping. The bus driver says, climb right on in. Well, I made it on time for one more day. I wanna cut it that close again. 'Cause I've got that early morning wake up, get dressed, breakfast time, brush my teeth, catch that school bus thing. And if I don't start moving more quickly, I'll be too late to hear that school bell ring. But I'm not late again. I've made it. Oh, I'm so sleepy. There you are, Rita. sleeping again on the back of the bus. You've slept right through first period. You just march yourself to the principal's office, young lady. I can't believe that girl. She sleeps more than anyone I've ever known. If I handed out a grade for sleeping, she'd get an A. To z muzycznego trójkowego kalendarium na urodziny. Kto by pamiętał? A my pamiętaliśmy. Można, można. Rita Coolidge, amerykańska piosenkarka i aktorka, obchodzi dziś urodziny. No to my składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy o pozostałych. Dziś Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza i Józefa. No a z kartki z kalendarza rzecz jasna. 1 maja, święto ludzi pracy, święto Józefa Rzemieślnika i ogólnopolskie święto Kaszanki. Ale pamiętamy także, że dziś święto gitary we Wrocławiu, gitarowy rekordy Guinnessa. Z pewnością tam też się będziemy przenosić dziś wielokrotnie, a to oficjalne bicie gitarowego rekordu przewidziane jest o godzinie 16. Czwartek, 1 maja przed nami. Słońce już się obudziło dobre pół godziny temu. Zajdzie po 20, a dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 7. Raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe. Kto się nie boi wstawać od święta, no z pewnością będzie zadowolony z kolejnego nagrania, bowiem dziś okrągłe 60 lat kończy Ray Parker Jr. Better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Zawsze lubiłem to dośpiewywanie na końcu. Ray Parker Jr. kończy dziś 60 lat i my przy tej okazji składamy najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe. Państwo podsyłają też swoje pomysły, czy rocznice, czy imiona, nazwiska bliskich. No tak ogólnie rzecz jasna obejmujemy, bo nie sposób o wszystkich tu wspomnieć. Mam nadzieję, że te nagrania rozbudzające akuratne pod te właśnie okoliczności. Za 20 minut 6 państwa poranna korespondencja, a może by tak szerzej pana synoptyka, bo głowie i te Bęcki, jako że dzień bez Bęcków dniem straconym, no za tę, a nie inną prognozę pogody. No, dziś pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia, choć też i burze, szczególnie na południu, południowym wschodzie, ale także, jak słyszeliśmy, na Kujawach. Choć ciepło do 23 stopni. Jutro, w piątek, pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. Najwięcej tychże na południu kraju, choć lokalnie na Podhalu także burze. No i temperatura podobna do 21. Sobota słoneczna na północy, pochmurno, deszczowo, ale już bez burz na południu kraju. No i chłodniej, bo ledwie do 14-15 stopni. Niedziela pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami deszcz. Najwięcej rozpogodzeń w centralnej części kraju do 14-15 stopni. Niedziela nas interesuje, poniedziałek bardzo podobny, ale wtedy to już po majówce, więc na pewno może padać. Jak znam życie i pana synoptyka, na pewno w poniedziałek się wypogodzi i będzie o wiele cieplej. Na razie w prognozach wygląda to tak rzeczywiście w kratkę, ale z pewnością rozliczymy pana synoptyka w poniedziałek. Już my go rozliczymy, już my z nim porozmawiamy. 18 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium i też okazja, by zrobić głośniej, jeśli się da, jeszcze bardziej, bowiem dziś 46 lat kończy basista The Black Crowes, Johnny Colt. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but two. Thing, let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the honey now just around. Candle calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Pana synoptyka rozliczymy, to rzecz jasna, swoją drogą, ale także rozliczymy tych, którzy zapowiedzieli swój udział podczas bicia gitarowego rekordu Guinnessa. Przypomnę, to dziś we Wrocławiu o godzinie 16, choć tak naprawdę wszystko oficjalny początek Thanks Jimmy Festival o godzinie 10. To tych, którzy zapowiedzieli swoją obecność, a nie będą i przez to być może rekord zostanie zawalony, to na pewno rozliczymy po majówce. Pan Romek z Katowic wybiera się, pozostali także wiosło na plecy i hej, do przodu, do Wrocławia właśnie. Z pewnością jeszcze nie raz o tym będziemy mówić. Coś mocniejszego i z przytupem, bo my tu w drodze na majówkę. Bardzo proszę, z ostatniego jak dotychczas 1682 notowania listy przebojów trójki. To będzie sam szczyt. Znaczy się... Number one. Miejsca pierwszego listy przebojów trójki, a ciąg dalszy, no właśnie, z przepięknego miejsca. Zachęcamy Państwa. Morza szum, ptaków śpiew i tak dalej. To pewnie będzie słychać podczas kolejnego 1683 notowania listy przebojów trójki. 11 minut pozostało do godziny 6. Kwiecień za nami. Zamknęliśmy dział wynalazczości, choć nie ukrywam, że z wielką chęcią jeszcze kiedyś powrócimy do tych muzycznych i około muzycznych wynalazków. No ale rozpoczął się nowy miesiąc. Miesiąc, którego nazwa składa się z trzech liter. I ten pomysł chodził po głowie już od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu tygodni, aż wreszcie możemy to urzeczywistnić właśnie w maju. Trzyliterowe zespoły. Nazwy zespołów, które mają sobie trzy literki, będą pojawiać się w maju właśnie, tuż przed godziną 6. Różne, różniaste, także te rzadziej prezentowane, ale na pewno przebojowe i rozbudzające, bo przecież o to chodzi. Premierowo sygnał, proszę.